fåglarna började sjunga. Bergatrollet friade till Fagerungers vän. Hon hade en falskeliger tunga. Hermannelig, hermannelig, troloven i mig, för det jag bjuder så gärna. Svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Heder vill jag giva de gångare tolv som går ut i rosende lunde. Aldrig har det varit någon sadel upp på den. Sälj ut i munnen. Hermannelig, hermannelig, troloven i mig, för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Heder vill jag ge de kvarnarna tolv som står mellan Tille och Tärnö. Stenarna de är av rödaste guld och hjulen silverbeslagna. Hermannelig, hermannelig, troloven i mig, för det jag så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Heder vill jag giva ett förgyllande svärd som klingar ut av femton guldringar. Och strida skolen i väl vinna. Hermannelig, hermannelig, troloven i mig, för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Trollet ut på dörren sprang, hon rister och jämra.